narkotyki to tak samo jak mordować. To takie proste, śmierć innych dozować. Pierdol, dealera, dealer cię sponiewiera. Pierdol, dealera, kutas cię nabiera. Ścierwo od dealera, ścierwo cię sponiewiera. Ścierwo jest dobre, ścierwo jest drogie. To gówno cię wykończy, zwali na podłogę. Nie możesz się podnieść, jesteś na haju. W głowie akcja filmu, myślisz, że jesteś w raju. Jesteś ujebany, przyjebałeś coś mocnego. Teraz odjeżdża rzecz, uważaj, kolego, bo raj to gówno, co cię urzekło, ten pieprzony raj zaraz zmieni się w piekło. Od tego gówna wysiądzie ci mózg. Bro, zmieniasz się na drobne, aby poczuć tani blues. Dealer to twój kumpel, dealer nie ma serca. Dealer to kurwa, dealer to morderca. Sprzedawać narkotyki to tak samo jak mordować. To takie proste, śmierć innym dozować. Pierdol, dealera, dealer cię sponiewiera. Pierdol, dealera, kutas cię nabiera. Śmiertelny zastrzyk, morderczy biały proszek. Czy już nie ma nadziei? Nawet Bóg tu nie pomoże. Narkotyki i dealerzy to religia tego świata. Więc uważaj, bądź czujny, miej oko na brata. Chroń swą rodzinę i przestrzegaj każdego. Nie wierzcie, nie dealujcie, czy nie wiecie dlaczego. Przecież jest to rzeczą straszną, kiedy małe dzieci zaszczą. Nasze przyszłe pokolenie padnie ofiarą tej zarazy. Ja przestrzegam nie raz, a wiele razy. Gdy młoda narkomanka tuż po porodzie obserwuje i widzi swoje dziecko na głodzie, przeraźliwy płacz tej małej istoty, która jest uzależniona. Co wtedy czują matka i dziecko? Czy takie sceny mają prawo być? Nie sądzę! Nie zastanów się, idioto, skąd nieszczęścia się biorą. Zastanów się, co robisz, bo to jest na pewno zbrodnią. Morderstwo, morderco, efekt twojej działalności. Sprzedawać narkotyki to tak samo jak mordować. To takie proste, śmierć innym dozować. Pierdol, dealera, dealer cię sponiewiera. Pierdol, dealera, kutas się nabiera. Sprzedawać narkotyki to tak samo jak mordować. To takie proste, śmierć innym dozować. Pierdol, dealera, dealer cię sponiewiera. Pierdol, dealera, kutas się nabiera. Świat na trzeźwo jest nie do przyjęcia. Ten, kto to powiedział, miał chyba pierdolca. Haj to ucieczka od życia kłopotów, pierdolonych problemów. Tylko dokąd? Pytajcie o to handlarza narkotyków, kiedy będzie wam wydzierał małą porcję w zastrzyku. Narkotyki bardzo szybko życie ci spierdolą. Odbiorą co najlepsze, wrzucą cię w błoto. Więc pierdol to wszystko i skończ z tym nałogiem. A dealer, pani władca, przestanie być swym bogiem. Sprzedawać narkotyki to tak samo jak mordować. To takie proste, śmierć innym dozować. Pierdol, dealera, dealer cię sponiewiera. Pierdol, dealera, kutas cię nabiera.